isukan akan mulang papakeun rarai marah mamai imut anu ka mari nu ampir nandonkeun pati mun isukan akan mulang tembangkeun hariring urang lagu asih nu ka ungkur nu kantos mawat dagiwa marah mai deui bagai atapang deui marah mai deui urang ngahiji deui marah mai deui cumi tembayan deui marah mai deui ulah rek pisah deui abadi ulah rek layu nguburan langgeng si manjang nyambuang papakeun rarai marah mangai imut anu ka mari nu ampir nandonkeun pati mun isukan akan ngulang tembangkeun hariring urang lagu asih nu ka ungkur nu kantos mawat dagiwa marah mai deui bagai atapang deui marah mai deui urang ngahiji deui marah mai deui cumi tembayan deui marah mai deui ulah rek pisah deui langgeng sing manjang nyambuang papakeun rarai marah mangai imut anu ka mari ngampir nandonkeun pati mun isukan akan ngulang tembangkeun hariring urang lagu asih nu ka ungkur nu kantos mawat dagiwa marah mai deui bagai atapang deui marah mai deui urang ngahiji deui marah mai deui cumi tembayan deui marah mai deui ulah rek pisah deui sengit abadi ulah rek layu muguran langgeng sing manjang nyambuan.